Πότερον θέλεις ρωμαϊστή λαλέιν ελληνιστή. Επίστασαι ελληνίσδεϊν. Ολίγοντι. Εικότος γε. Μάλιστα. Εγώ γε νε δία. Τάουτα χράτιστος έιμι. Καλώς. Διαλεχθόμεν ούν ελληνικός. Ουδένκο ελλούει. Αρξοόμετα. Τι λέγεις. Ξυνίες τα λεγόμενα. Ξυνέκας ο λέγω. Ου ξυνίεμι μαδία. Αυστις εξαρχές λέγε αντιβολώ. Βούλεϊ σχολαίτερον λέγειν.